पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण तो बाहर आदमी को तो योग्यता के अनुसार पैसे दिए मिलते हैं और घर का आदमी है उसको उसका हिसाब नहीं होता है। वो बाहर जाकर 8 घंटा काम करो, 8 घंटा काम करो, काम नहीं करता। और घर का तो रात दिन करो, कौन मना करता है। और बाहर को तो काम करते है, काम के अनुसार पैसा दिया जाएगा। और घर का काम करे न करे, क्या वो रोटी बंद कर दी जाएगी? तुम थे बैठा था, काम नहीं किया, रोटी कैसे खाता है? घर का है वो खाएगा, वो तो काम करेगा, बीमार होगा खर्चा भी करेगा, बैठा रहेगा नहीं करेगा, अरे करेगा तो रात दिन करेगा। इस तरह से अपने जो भगवान के हैं तो भगवान का साधन के अनुसार पैसा नहीं होता है, वो घर का अपना है, अपना इस अपना पर से होता है। तो मैंने वो बात बताई है जो आपके साधन के अनुसार उन्नति हो, वो नहीं है बताई है कि जो आप भगवान के और हम भगवान के, भगवान हमारे, तो वो हमारे पर से उद्धार होगा, वो साधन के ऊपर निर्भर नहीं है। इसका अर्थ उल्टा मत लेना कि भगवान के साधन नहीं करे, ऐसा नहीं करें कभी। घर का आदमी काम करे तो रात दिन करता है, रात दिन, अभी 8 घंटा नहीं होता उसका, रात में ही करे, दिन में भी करे, सुबह करे, शाम को भी करे। इस तरह से भजन में रात दिन लगो और भगवान के हम है तो कल्याण होगा, भगवान के हम है इस बात से, न कि भजन के हिसाब से। वो तो मजदूरों का काम है, ये अपने घरवालियों का काम है। तो भगवान के होकर बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज, आज अभी सुधरे अभी। वो राम को नाम जप तुलसी तज कुसुमा कुसुम त्याग करके भगवान का होकर भगवान का नाम जप करो। तो भगवान का हो जाने से बहुत जल्दी काम होता है। जैसे लड़की होती है वो ससुराल के अपने घर की हो जाती है तो उसको काम धंधे के अनुसार रोटी मिलती है, नहीं है कुछ काम ही नहीं करती, यार काम करते रात्रि दिन करे। अब वो घर का आदमी है, इस तरह से घर गए वो करके हो राम को नाम जप भगवान के हो करके। इसमें एक विलक्षण बात है, हम तो भगवान के होते हैं, भगवान के हम है नहीं, हम भगवान के हम है भूल गए। ममई वालसो जीव लोके जीव भूत सनातन, अनाधिकार से मेरा ही अंश है ये। अब खेल लड़का होता है तो काम के अनुसार पैसा मिलते हैं उसको, वो तो पूरा उत्तराधिकारी है, पूरी संपत्ति का अधिकारी है, काम के साथ थोड़ी घटना है उसके। इस तरह से भगवान के होकर भगवान के भजन करने का जो लाभ है वो भगवान को साधन के बल फिर प्राप्त करते हैं, वो मजूर आए, वो मजूर होता है, उसकी तनख्वाह होती है काम के अनुसार। और भगवान का होने पर काम तो ज्यादा करे वो, और कहने ही पे करे तो उस मुक्ति में कर्म नहीं पड़ता, मुक्ति में फर्क पड़ता है जो मजूर है उसके। हम भगवान के, भगवान के नाते हम है, भगवान ने एक बड़ा राजा समझ लो 10,000 महीना मिलता है 10,000 का, और लड़का ऐसा है कि 500 रुपये नहीं मिलता। राजा का लड़का है उसको जावे तो योग्यता में 500 रुपये भी नहीं मिलते, परंतु राजा शांत हो जाता है तो वो 500 रुपये नहीं, ऐसे अयोग्य को राज गद्दी मिलती है। 10,000 को 10,000 रुपये मिले, 11,000 नहीं मिलेंगे। समझ में आएगी नहीं बात? तो भगवान का होकर रहना हरदम, भगवान का हो जाना, भगवान का होकर के ही रहना, जैसे लड़की शहर से जाती है ब्याह होने पर शहर से जाती है, ब्याह होकर फिर वहां ही रहती वही है। इस तरह से भगवान ने मुझे और भगवान को होकर ले लो हरदम कि मैं तो भगवान का हूँ। अरे होने की बात तो करते आप नहीं मानते हैं, जानते नहीं, इस वास्ते भगवान कहते मैं मई वंश हूँ, मेरा अंश ईश्वरांश जीव अविनाशी। इस वास्ते भगवान के होकर जो करता है ये बहुत ऊंचे दर्जे की बात है, अपने आप को मान लेना चाहिए कि भगवान क्या हूँ, क्योंकि आप हो भगवान के, नई बात नहीं है, भूल है। इस बात नष्ट हो मोह स्मृति लगता अंत में याद आ गई, अरे भूल गए, भूल भिट गई बस, हम संसार के ये तो गलत है, अरे भगवान की ये बात सही है। इस बात भगवान के होकर भजन करो तो वो संबंध से जो काम होगा वो क्रिया से काम नहीं होगा, इस बात तो बहुत जल्दी कल्याण होगा इसमें। अरे नहीं हो तो किस शर्म किसको होगी, भगवान को होगी। जाएगी लाज तिहारी नाथ मेरे को आप बिगड़ेगा, द्रौपदी की क्यों रक्षा हुई, द्रौपदी कर जाएगी लाज तिहारी नाथ मेरे को आप बिगड़ेगा, मोहपति पास पास गए तू पति अब पत जाएगा तिहारी। तो भगवान ने सब किया बताया, पांडव भी यही तो बात थी, भगवान होकर रहते कोई काम कर रहा हो भगवान से पूछ ले, महाभारत माता है विचार किया पद में रहते थे हमारे कैसे करे, भगवान पूछते भगवान तो आए नहीं, भगवान तो आ गया बोलो क्या बात है पटा बिन्न बोले। ये घर क्यों के लिए आते हैं, मजदूर से नहीं आते, इस बात भगवान क्या है, हमारे भगवान है ये, अपना सदा के लिए मान लेना चाहिए भगवान है। अरे कपूत हो ये पूत पूत ही होगा, अपूत हो जाएगा, सपूत पूत होता है, कपूत पूत नहीं होता क्या, हम कैसे है जैसे ही मारवाड़ी क्या होता है, गल को बावड़ो तो चाकर रावड़ो, गल को बावड़ो तो चाकर रावड़ो, आप तय हो गए तो ये बात। इस बात भगवान को होकर के भजन करना है बहुत दामी बात है, बड़ी श्रेष्ठ बात है, और भगवान का होना तो आप अपने को मानते नहीं है, इस बात कहते हैं भगवान तो मेरा तो है, सब मम प्रिय सब मम पूजाए, मेरे पैदा किए हुए है यार मेरे उत्साह प्यारे है, ये खास बात है। सुबह आपने जो साधन बताया कि किसी को कष्ट न देने, क्या इस साधन को दृढ़ता से पालन करने पर फिर कोई साधन की आवश्यकता नहीं है क्या? आवश्यकता हो तो कष्ट बात कर दो, कृष्ण ही तुम प्रश्न करते हो, मैंने आज से जाता है। अच्छा प्रश्न सर नहीं करो और क्या करोगे सर, आप बताओ, और दूसरा साधन करने आप तो जाएगी कोई कैसे प्रश्न पूछते हैं, एक कोई मिल पड़ा है इतने से कल्याण हो जाएगा, आफत बची आफत बची, अगर कल्याण नहीं होगा इतना ही कल्याण है और आफत नहीं, कल्याण इतने से हो जाए हीरा मिले एक एक हीरा लाख रुपए का है ऐसा मिल जाए, और दो पोर्ट ने तो पोर्ट बंधेगा बड़ी उसकी स्थिति बंधेगा, एक हीरा तो एक आदमी है पर थोड़ा जाएगा वो इतने मात्र से और कर नहीं पड़ेगा, ये आदमी के काम आई बढ़िया बात नहीं बहुत खराब बात है। भगवान को तोलते हैं, भगवान को भी कंट्रास्ट करते हैं, ये नहीं इतना गौन करना नहीं पड़ेगा, बड़ा दुख होता है इस बात से कि भजन करना करना पड़ेगा है, ये तो अपना काम है, दवाई तो कहते लेनी पड़ेगी, मैंने ये पूछते भोजन करना पड़ेगा, इधर रोटी खा ली फिर पानी पीना पड़ेगा क्या, ये पूछ रहा है इस बात करते हैं, वह तो असली काम है। जैसे भोजन है जल है ये शरीर की निर्वाह की बात है, ऐसे भगवान के भजन बिना तुम्हारा जीवन सफा निरर्थक हो जाएगा, मुर्दे हो जाओगे मुर्दे, जैसे अन्न जल बिना ये शरीर मुर्दा हो जाता है, ऐसे भगवान के संबंध में मुर्दा है। राम जीरो सुमरण नहीं करता, रामदास वे जीव जगत में मुर्दा सा फिरता, मुर्दा है प्राण नहीं है उनमें, एक आदमी मर गया एक आदमी नींद में है, तो नींद में उसको सोने की उम्मीद उठते गई, मर गया उठने की उम्मीद है, मरुड़ा है वो उम्मीद नहीं है उठने की, वे परमात्मा के जागृत हो सके कोई उम्मीद नहीं, मुर्दा है। यार भगवान का भजन कर रहा है सोता है तो जागेगा, पर जागेगा तो भजन करेगा, इतना करना पड़ेगा इतना करना पड़ेगा, ये बात तो आफत की है, आफत आ जाए तो इतनी मदद फेरनी पड़ेगी, क्या करे इतना ये दवाई कड़ी कभी खानी पड़ेगी, कोई पूछता है रोज रोटी कितनी खानी पड़ेगी, बताओ महाराज कितने दिन रोटी खाएंगे, ये पानी कितने पीना पड़ेगा, ये प्रश्न होता है। ऐसे भजन तो जीवन का आधार होना चाहिए, आफत नहीं होनी चाहिए। आफत में प्रश्न होता है ये कि कड़ी दही कितना दिन खानी पड़ेगी, ये तो जीवन का आधार है। खास मेरा मैंने कहा हेरी पानी हेरी बिना रहो रे ना जाए, वह बात है। तो भजन तो होना चाहिए, जो भी भजनों की वजह हम रह ही नहीं सकते तो उसमें करना पड़ेगा। ये जो कहा जाए इतने से कल्याण हो जाएगा, इस अर्थ में एक आफत इतनी भोगनी पड़ेगी, आफत ये आफत नहीं है। श्वास कितना दिन लेना पड़ेगा जी, ये फूंक फार शुरू करी है, फूंक फार लेना देना, ये कितना दिन लेना पड़ेगा, कितना दिन जीना पड़ेगा पूछता हूं, ये आप कितना दिन की है, कैसी बात पूछते। साधन कोई ऐसा आफत समझते है, स्वामी जी कह दे कोई थोड़ी देर हो जाए तो आफत मिटे, आफत जन्म बल करो तो कल्याण नहीं होगा, ऐसे आफत मानने से आपसे कल्याण होगा। ये तो हमारे जीवन की बात है। प्रहलाद जी को कितना कष्ट दिया, बाप का कितना बड़ा राज्य, उस बाप का कहना नहीं करते तो उन्हें क्या भी बाबा कैसे कहना पड़ेगा, त्रास दी मारने की चेष्टा करी, नहीं छाड़ू बाबा राम नाम, मैं राम नाम नहीं छोड़ूंगा, नाम छोड़ूंगा, कितना ही दुख दो। मेरा भी ये आफत हुई कि कितना दिन भजन करना पड़ेगा, ये आफत कब तक करूंगी, कैसा प्रश्न करते हैं। ये समझते भगवान ने तत्व नहीं समझते, इस बात से पड़ा करना पड़ेगा, और भी शादी करना पड़ेगा, और भी आफत उठानी पड़ेगी। आफत नहीं है, आप जन्म और मरो जाओ, ये भी आफत है। पैसा पैदा करने वाला एक जगह 100 रुपया मिले तो 25 रुपया का ही मिलता, वो छोड़ेगा, या 50 रुपया मिले 100 मिले 200 मिले अगर 5 मिले तो ही लेगा वो। इस बात से साधन जो इतना करते ही नहीं थे और में तो और कर रहे और महंगे, ऐसा होना चाहिए उत्साह मन में भजन के लिए, ये आफत नहीं है। अगर शंका हो तो बोलो उसमें, इनको शंका हो तो बोलो, एक कीर्तन वाला कह देगा कीर्तन कितना नहीं करना पड़ेगा, ये आफत कितना नहीं मिली, अरे रहा नहीं जाता, ये आफत है। हेली बिना हरी बिना रहे हो नहीं जाए, लग गया प्रेम बिहारी सो दिखा बिना रहे हो रे न जाए, अब कितना दिन देखना भगवान ने, कभी कभी देखना पड़ेगा, आफत कब तक रहेगी, ऐसा पूछता है कोई। उसने भजन करता तो समझ ही नहीं, साधन समझता ही नहीं, भगवान को समझता ही नहीं, महान मूर्ख। इधर करना पड़ेगा, देखो ना सब प्रश्न आता है, इतना कर दिया वही करना पड़ेगा। पैसा आ गया 100 रुपया आ गया, मेरे 100 रुपये और लेना पड़ेगा, और रुपया लेना पड़ेगा, और 100 तो आ गया पर 25 और आ गए तो लेना पड़ेगा, कैसी बात कर रहे। भजन जितना पैसा जितना भी कीमत नहीं समझे भजन की, और भी करना पड़ेगा, नहीं वो उद्धार नहीं होगा। मेरे को तो भजन तो एक मजदूरी है, मजदूरी से भगवान मिलते हैं कभी नहीं मिलेंगे, भगवान का मूल्य को चुका सकते ही नहीं। किसी प्राणी में कोई ऐसी ताकत नहीं है कि जिसके मूल्य से भगवान को खरीद ले, क्या है आपके पास बताओ जो मूल्य से भगवान को खरीद लो। बालक माँ रोता है तो वो माँ को कितना पैसा दे जब बाल गोद देती है, कितना कितना पैसा देना पड़ेगा माँ गोद ले जो कितना रोना पड़ेगा, कितनी आफत करनी पड़ेगी। रोता है तो पूछता रहे ब्राह्मण से कि मैं रोना शुरू करूं महाराज, मारा सिद्ध होगा निश्चित मुहूर्त बताओ, मुहूर्त बहुत पूछता है, कीर्तन का भी देर कर रहा है। अब वो यूं पूछता है बालक कि कितनी देर रोना पड़ेगा, माँ के लिए कितनी देर रोना पड़ेगा पूछता है, माँ नहीं मिले तो रोते ही रहे। ऐसे भगवान के लिए कितना साधन करना पड़ेगा, इतना पड़ेगा, उसको भगवान नहीं मिलेंगे, उसे भजन तो आफत है, आफत से भगवान मिलते हैं। दिखा देखो सब भाई बहन सोचो भगवान का भजन, ये तो आपका अहो भाग्य जो भजन में लग गए, 100 रुपया मिल गया और लेना पड़ेगा आफत, 200 मिल जाए तो रुकू कहना नहीं ले, बताओ पूछोगे पूछो यो 5 रुपया 50 रुपया रोजाना दुकान पर पैदा होते हैं और सुबह के समय 100 हो गया, अब दुकान बंद कर दें? बताओ 50 रुपया दिन भर में मन कारण से आता है और 100 रुपया सुबह ही हो गया तो फिर दुकान बंद कर देंगे? बताओ भाई 50 हो तो 100 रुपये आ गया, दुकान बंद कर दो। भगवान पूछे इतना कर दे फिर बंद करना पड़ेगा और भी करना पड़ेगा, कैसा प्रश्न करते हैं? समझेगा नहीं बात को? नीयत क्या है? भजन रूपी आप हो तो ये छूट जाए तो अच्छी बात है, उसे भगवान नहीं मिलेंगे, उम्र भर को तो नहीं मिलेगा। मीरा भाई को कितना दुख दिया, प्रहलाद जी को कितनी त्रास दी, क्या छोड़ दिया भजन? कोई आप तो छोड़ दे, आप गई राज्य मिलेगा, मीरा भाई आराम से रहती, क्यों चैर भेजते, क्यों उनके लिए सांप भेजते, क्यों लिए सिंह भेजते, आफत छूट जाएगी, बस आफत मिली गई। तो उसने आफत को समझा, भगवान के भजन को समझा, दोनों में क्या कीमत समझी मीरा भाई ने, कि इतनी झंझट होती है, इतना आफत होती है, छोड़ो भजन में जाओ, सब गांव ठीक हो जाता। प्रहलाद जी छोड़ देते तो क्यों प्रहलाद जी को इतना कष्ट पड़ना पड़ेगा? 52 त्रास दिन दिया, ऐसा ही सुनी हमने, 4 दिन भी नहीं छोड़ दे, आज भजन करना इतना करना और भी करना पड़ेगा। एक भाव प्रेम भाव प्रेम प्रेम भाव है तो अपने पन से मिलते हैं। मैंने पहले कह रहा अपना पन से जो चीज होती है वो क्रिया से नहीं होती है, कितना ही काम करो नहीं होती है। अपना पन से राज्य मिलता है, 500 रुपया नहीं मिले ऐसा है लड़का, और दूसरा 10,000 पाता है महीने का, अगर मर जाए तो 10,000 पाने वाले राज्य मिलेगा कि वो 500 नहीं उसको मिलेगा? राज्य किसको मिलेगा? उत्तराधिकारी कौन होगा? वो योग्यता जो होता है घर का है लड़का, इसलिए हम घर का भगवान के हैं, सब कुछ भगवान का हमारा है। बच्चा माँ गोदी बैठे, मेरी माँ है, मेरी माँ मेरी माँ, बड़ा भाई हाथ रख दे गोद में उठा फेंक दे, वो कहता है मेरी माँ है, वो कहते मेरी है नहीं तेरी नहीं होने दूंगा, वो समझता है कि मेरे हुक्म बने उसकी माँ कैसे हो जाएगी, माँ तो है मेरी तेरी कैसे हो जाएगी? तो माँ नाराज होती है कि भाई नाराज होता है, राजी होते हैं कितना आक्रमित है माँ पर, पूरा अधिकार माँ मेरी है तेरी कैसे हो जाएगी, मेरे हुक्म पे ना मैं कहूँ तो तेरी माँ हो सकती है, नहीं तो तेरी कैसे हो जाएगी, माँ तो मेरी है। ऐसे भगवान पर आकर लगावे उसे भगवान राजी होते हैं, मेरे भगवान है, अब करना पड़ेगा थोड़ा ही उसको भजन करना पड़ता है। जैसे भगवान मेरे हैं मैं भगवान का हूँ, कितनी बढ़िया बात है। होए राम को नाम जपो, होए राम को नाम जपो, हो जाते हो संसार का नाम का जप होता है, न करने से तो अच्छा है पर करने से वो बढ़िया है कि होए राम को नाम, भगवान का होकर भगवान का नाम जपे, उसकी कीमत है। अरे भाई नहीं रटा तो का भया, भजन नहीं कर नहीं रटा तो का भया, बट घटाना चाहिए हेत, जैसे नार सुहागणी पीऊ को नाम न लेत, क्या नाम नहीं लेना पति की नहीं हुई वह, कैसी बात करते हो आप? हेत की कीमत है, रटर की कीमत है, नाम की कीमत है, भाव की कीमत है, भगवान के भावों की कीमत है, वो प्रेम भाव अपनापन, ये अपनापन की चीज बहुत ऊंची है, और उसके साथ एक और साथ हो जाओ तो बिहारी हो जाओ, मेरे तो गिरधर गोपाल और दूसरा अरे कोई, ये दूसरा अरे कोई होते ही निहाल हो जाओ, दूसरा कोई मेरा नहीं है, शरीर भी मेरा नहीं, मन मेरा नहीं, बुद्धि मेरी नहीं, इंद्रिया मेरी नहीं, प्राण मेरे नहीं, मेरे तो केवल गुरु प्राण से प्यारा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा तो कोई, मेरे तो कह देते हैं दूसरा तो कोई नहीं करते, ये दूसरा न कोई हो तो बात अनन्य चेता सर्वतम्य मान स्मृति सतस्यवसुलभ अनन्य चेता, और तो मन नहीं है, पतिव्रत एक धरी एक ही सपने वान पुरुष जगने जगत पुरुष है ही नहीं, एक ही पुरुष है। मीरा भाई गए वृंदावन, तो ये संत थे ने गोस्वामी, जीव गोस्वामी महाराज। तो वे भी मेरा मेरा भाव है संत का दर्शन करें, तो कहते हैं कि जीव गोस्वामी कहते हैं मैं स्त्री का दर्शन नहीं करता, पुरुष हूं मैं स्त्री का दर्शन। भगवान की सही पुरुष कोई है, ये पुरुष कौन से है नया एक परमात्मा ही है, ढीले होगी महाराज आ जाओ हार गए, मैं स्त्री से नहीं मिलता तो मैं पुरुष से मिलती हूं, मैं तो संतों से मिलती हूं। हनुमान जी महाराज के वाल्मीकि में कथा आती है, लंका में पहुंचे तो वहां महाराज वो बड़े बड़े देव कन्या नाग कन्या सुंदर सुंदर कन्या जबरदस्ती लाकर ब्याह कर दी, जो सुंदर सुंदर कन्या रात्रि में तो एक सोती है और फिर दूर है कि ये सीता जी है ना, कहीं तो सीता नहीं है पास में, जा रही है पास में सीता देख है और सोती है, अब सत्य कोई अंग भी उड़ जाए कोई सोचा सूते में ही रहता है, जाकर सुन दे तेरे मदिरा गंध आती है ये सीता जी नहीं है, इसको नींद आ रही है ये सीता जी नहीं है, क्यों सीता जी पहले देखी तुम्हें नहीं खुले हो ऐसे आती मन में आया, अरे मैं तो ब्रह्मचारी हूँ सोती हूँ इसलिए वो देखता हूँ, ये तो बड़ी गलती होगी हमारे, तो बड़ी गलती होगी। अत ही मन में आता है ना मैं स्त्री को देखता ही नहीं, मैं तो मेरी माँ को देखता हूँ, मैं स्त्री को देखता ही नहीं, मैं तो माँ को देखता हूँ, माँ को माँ कौन सी माँ को ही देखते हो स्त्री को देखते हो देखते सब समाधान हो गया, मैं तो माँ को देखता हूँ, माँ को देखने को दोष लगता है फिर देखने लगे ऐसे मन में आएगी कि मैं ब्रह्मचारी हूँ कैसे स्त्रियों को देखू, ना मैं स्त्री देखते ही स्त्रियों को क्यों देखता, मेरे स्त्री से क्या मतलब क्या लेन देन स्त्री से, मेरा तो माँ को देख रहा है, मैं तो माँ को देखता हूँ, माँ को देख रहा दोष होता है। फिर मेरी देखने लगी पीछे अशोक वाटिका में गए पता लगा क्या वाल्मीकि रामायण होते विस्तार से, हनुमान जी खुद की शंका हो गई स्त्रियों को देखते हूँ स्त्री को देखते ही माँ को देखने में पाप लगता, मैं तो माँ को देखता हूँ, माँ को देखते हैं स्त्री को देखते हैं ऐसा मतलब, तो भगवान को देखते हैं भगवान को चाहते हैं, भगवान ही हमारे और सब मतलब क्या, तो दूसरा न कोई मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, बस तो जाओ इस तरह आप लोग बस तो जाओ, दूसरा दूरी मेरा नहीं है। लड़का 5-7 साल का लड़का है और गलती कर दी, बाप ये मारपीट करती है माँ, तो पहले तो माँ गोद में चलता है, फिर ज्यादा भाग जाता है, भाई जब माँ जाए तो आगे भाग जाता है, पर खड़ा रहे तो माँ के सामने खड़ा रहता है, सामने खड़ेगा उसमें आपको ले मिश्री दो तेरे लड्डू भैया ले लेगा, माँ को छोड़ दे, माँ मारती है छोड़ दे इसको, ले लड्डू दो आ जा आ जाएगा, आप कहते ही वो माँ को नहीं छोड़ेगा, माँ को माँ का जो प्यार है उसमें वो लड्डू में जाता है क्या मिश्री में जाता है, भोला बालक भी समझता है, भोला भाला बालक भी समझता है, माँ को कहीं छोड़ दे आप लड्डू दो माँ को छोड़ देगा, अरे माँ मारती है मारे तो क्या हो, माँ माँ है माँ है मेरी माँ है, ऐसे भगवान तो सदा की माँ है, तुम्हें वो माता से पिता तुम्हें वो आप माँ तो एक बार एक धर्म की इस जन्म लिया इसमें धर्म की माँ हुई, या भगवान तो तुम्हें वो माता से पिता तुम्हें वो तुम्हें वो बंधु सदा की माँ है भगवान, भगवान हमारे है हमारे घर का काम करने में मजदूरी लेती है, उसको कोई माप तोल दिया जाता है, संतान ध्यान तक गाय माला फेंके मनमुखी गिनता ले नाम, संतान गाय माला फेंकते और नाम गिनती का लेते हैं, भगवान ने अनगिनती की शक्ति दी है, अनगिनती की बुद्धि दी है, अनगिनती की जमान दी है, अब उम्र दी है, नाम गिनती का देता है भगवान का, वो तो अनगिनती तू नाम ले गिनती गिनती करता है, इसका अर्थ ये नहीं कि माड़ा मत फेरो, माड़ा फेर जाके कम ना हो जाए ना मेरा कम विश्वास है, माड़ा फेर दे गिनवा ले ना, भक्ति भी कहा संतन का है माला फिर मनमुखी, गुरुमुखी नहीं है, मनमुखी गिणवा ले नाम गिणवा ले गिणवा भगवान ने गिणवा दी हुई है। अनगिनती देने वाले भगवान का नाम गिनती लेगा ना। ये बात भगवान अपने है, अपने अपने अपने अपने हो राम को नाम जप, हो राम को नाम जप तुलसी तजी को सुभाष, हो राम को नाम जप तुलसी तजी को सुभाष। कुसुम जागो भगवान के होकर भगवान का नाम जपो, माँ का होकर पुकारे, छोरा रो रहा है बाप माँ कर रहा है, आप जागे दो कहते माँ, मैं माँ हूँ, मैं भी मेरे को मेरे छोरा माँ कहते हैं, मैं माँ हूँ ना, वो मान लेगा, करता है माँ माँ। अरे आप सबको माँ कहते, देखे बालक है उसका नाम तो माँ हो गया ना, नहीं वो कह मैं माँ हूँ, स्वीकार कर लेगा, तुम हो किसी मेरी माँ नहीं, मेरी माँ मेरे चट गोदी माँ जाता है मेरे गोपाल, मेरे तो गोदे गोपाल मेरे, ये मेरापन है, ये ठीक है असली भगवान हमारे, हम भगवान के हैं, दूसरा ना कोई, दूसरा कोई नहीं हमारा सिवाय भगवान के, हमारा कोई नहीं है, दूसरा है कौन, उस भगवान के, भगवान के नाम को सुनो कितनी मौज हो जाए, आनंद हो जाए एकदम, बहुत बढ़िया बात है। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधर अभी आज आज आज अभी अभी अभी अभी तो हो राम को नाम जपो, भगवान को होकर नाम जपो। अरे हो भगवान के, संसार का मान लिया वो गलती छोड़ दो, नष्ट हो स्मृति लगता है याद आ गई बस, ये बात है महाराज। अब प्रेम से मस्त होकर सुनाओ कीर्तन, भगवान को होकर करना कीर्तन, सब भाई बहन भगवान के होकर, भगवान माँ माँ माँ मा का होकर पुकारता है, माँ माँ मेरी माँ, मैं माँ का हूँ, माँ माँ मेरे को पुकारता है, माँ के सब काम छूट जाते हैं, तो पुकारता है माँ को, दूसरी काम कर रही है, सास गरीब भी नहीं छोड़ रो है, मैं काम कर रहा, बढ़िया तेरे से काम आगे लगे छोड़ ले, काम करता नहीं छोड़ा, खूटी करता है, बल्कि सब छोड़े के पक्ष में, सास छोरे के बने, ससुर छोरे में, देवर जेठ ननद सब छोरे के पक्ष में, अरे काम करता नहीं छोड़ो कुछ भी, अरे ये काम करने वाली है, जिसमें आग लेकर तेरे काम के छोड़ देता है, जान लो जल्दी, ऐसे आप रोड़े नहीं जाओ तो भगवान के सास ससुर है भगत, भगवान के सास ससुर कौन है, भगत है भगवान ही, बोले महाराज बालक रो रहा है, भगवान मार दीजिए काम के बल्कि काम छोड़ रो रहा है, कि आपके रोने में जाते हो भगवान सब सारे समाप्त हो जाते, प्याकुल हो जाओ भगवान के, हेरी में रहो या नहीं जा, लग गया प्रेम बिहारी से मैं देखा बिन रहो रे न जा, वो काम भले करना पड़ेगा। राम श्रद्धेय श्री स्वामी जी राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2054 29 जून 1997 को गीता भवन स्वर्ग आश्रम में साय लगभग 4 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम।